uwagę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, w których miastach zagości festiwal Lato z Radiem. Znamy też artystów, którzy wystąpią na scenie i o tym na początek. Później ostrzeżenia, uważajmy wypoczywając nad wodą. Z dziećmi rozmawia o tym mazowiecka policja. Ukrainiec, który pomagał ratować ludzi podczas karambolu pod Szczecinem, dostał podziękowania i nagrodę. Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków to miasta, które odwiedzi Lato z Radiem Festiwal. Program tegorocznej imprezy ogłoszono w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W naszym studiu jest Agata Woźniak, która była na konferencji. Na co w tym roku może liczyć festiwalowa publiczność? Na publiczność czeka w tym roku wielka muzyczna uczta. Podczas festiwalu wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, reprezentujące różne gatunki. A w wykonaniu niektórych usłyszymy muzyczne premiery, powiedział dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Metz. Wbrew obiegowemu stwierdzeniu, że wszyscy kochają najbardziej piosenki, które znają, udało nam się namówić kilku wykonawców na zaprezentowanie po raz pierwszy światu nowych piosenek na finale krakowskim. Będzie Muniek Staszczyk ze swoim solowym projektem, będzie Barbara Wrońska z przyjaciółmi i będzie Skubas. Wszyscy zaprezentują po raz pierwszy nowe utwory, które na płytach ukażą się dopiero jesienią tego roku. Festiwal Lata z Radiem to również miejsce spotkań z artystami i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia. Na publiczność będą czekały studia plenerowe i specjalne festiwalowe strefy. Pierwszy koncert już 28 czerwca w Zakopanem, a wielki finał odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie. Dodam, że warto zapamiętać te daty, ponieważ wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. A o festiwalu opowiadała Agata Woźniak. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo dziewczynki w Mrowinach na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Potwierdził to Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Podkreślił on, że 22-letni podejrzany działał tak, aby policja i prokuratura nie wpadły na jego trop. Od początku wiązano go jednak z zabójstwem i zatrzymano po zebraniu dowodów. Kiedy zostały mu przedstawione konkretne argumenty, a następnie został dowieziony do prokuratury, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ten mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Rzecznik dodał, że podejrzany znał zamordowaną dziewczynkę i jej matkę. Teraz ostrzeżenia dla osób wypoczywających nad wodą. Jest bardzo ważne, jakie miejsce wybieramy, żeby to była kąpiel w miejscu strzeżonym, żeby był ratownik, ale też zwracajmy uwagę na aurę, czyli to, że jest upał, to, że jest bardzo gorąco, to nie oznacza, że ta pogoda się nie zmieni. To apel między innymi do najmłodszych od Justyny Stanik Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policjanci z Mazowsza prowadzą zajęcia dla dzieci, na których uczą ich, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Dodajmy, że od początku czerwca w Polsce utonęło 56 osób. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie żegnany jest Ryszard Bugajski, reżyser, pisarz i scenarzysta. Zmarł 7 czerwca w wieku 76 lat. Jego najbardziej znanym obrazem jest Przesłuchanie, zrealizowane na początku lat 80. To historia młodej kobiety, która zatrzymana przez UB i oskarżona o dywersję trafia do więzienia. Ówczesne władze mówiły, że to najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL. W 2013 roku Bugajski mówił, że podczas realizacji filmów zawsze interesowały go moralność i uczciwość. Ja to przynajmniej tak odczuwam. Ludzie się teraz śmieją ze stawiania rzeczy na takim ostrzu moralnym, że a więc co ci obchodzi moralność, niemoralność? No ważne, czy z tego kupisz dobry samochód, czy nie, czy jakiś dom będziesz miał, czy będziesz miał jakąś pozycję. Co ta moralność? Moralność jest to przestarzałe pojęcie. Mhm. Tak. I to jest rzecz, która no niestety jest groźna. A więcej o twórczości Ryszarda Bugajskiego będzie mowa dzisiaj po 21 w klubie Trójki. Podziękowania za bohaterską postawę od marszałka województwa odebrał kierowca z Ukrainy, który pomagał ratować ludzi podczas karambolu na A6 pod Szczecinem. Dostał też wczasy w Kołobrzegu. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym tego nie zrobił, gdybym nie pomógł, powiedział pan Andrzej. Ja zrobię to, co muszę zrobić. Tak było, trzeba mam być. Ja szkoduję, co duży ogień, więcej nie zrobię. Żona Tatiana mówi, że mąż ciągle przeżywa tamte wydarzenia. Teraz do pana Andrzeja nie zwraca się inaczej niż... Ja do niego dzwonię i mówię, mój bohater, no on krzyczy na mnie, żeby ja tak nie mówiła, bo tak nie po sobie jemu. Córka Aleksandra mówi, że jest dumna z tatem. Dla każdej córki jest tata bohater, zawsze był i

Już tego zespołu, ale są dwie płyty i są wspomnienia, krótkie, ale chyba intensywne. BDI is right, to dziś na początek w tonacji. Zawsze grali muzykę konkretną, rock'n'rollową i dziwię się, że mimo tego, że zapowiadało się na sporą sensację, to jednak trochę zostali w blokach. To też jest jedna z zagadek rynku muzycznego. Dlaczego niektórzy na tak, a niektórzy na trochę nie? Albo takie tak na 50%. Japan Droids, Near to the Wild Heart of Life. Dziś w Tonacji Trójki mam nadzieję, że dobrze taki rock and roll Państwu w poniedziałek zrobił albo robi. Co teraz? Inaczej niż rock and rollowo, ale myślę, że całkiem fajnie, jeśli chodzi o klimat i o nastrój. Fun Loving Criminals. Bardzo proszę. I've Bo przecież przez te lata w tonacji trójki, w poniedziałkowej tonacji trójki, przypominaliśmy ich twórczość. No i były też wspomnienia Fun Lovin' Criminals. To oni raz jeszcze. Fun Lovin' Criminals, We Have All The Time In The World. Co teraz? Kolorama. So good game. Carwin. Ellis to facet, który przewodzi temu zespołowi. Nazywają się Colorama, pochodzą z Walii. Tytuł bardzo prosty. Chyba już się nawet kiedyś z tym nagraniem spotkaliśmy w tonacji trójki. Good Music. Good Music z przeszłości w dalszym ciągu. Interpol. Mam wrażenie, że tamte czasy za szybko się skończyły, a były bardzo dobre. Interpol wtedy debiutowali swoją płytą Turn on the Bright Lights. No i oczywiście Obstacle One, utwór z żelaznego repertuaru i zespołu Interpol i tamtego albumu. Dzisiaj w tonacji trochę wspomnieniowo. Jeśli chodzi o nowości, no to jedna nowość od piątku, przyznaję, nie schodzi z mojego odtwarzacza. Inaczej, nie wychodzi z mojego odtwarzacza prywatnego, odtwarzacza kompaktowego i również bardzo często pojawia się

for my love, searching for my love. There goes my miracle, walking away, walking away. There goes my miracle, walking away, walking away. Moonlight, moon bright, where's my lucky star? Tak, to są takie piosenki, które towarzyszą nam nie na krótkich spacerach. Tak mi się wydaje. Te spacery, czy te przechadzki są znacznie dłuższe. Oj, dłuższe. Bruce Springsteen, Western Stars, utwór tytułowy i There Goes My Miracle. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. Szef, nie lubię tego określenia. Im starszy, tym lepszy, ale tutaj pasuje idealnie, no a w przyszłym roku ma być płyta kolejna nagrana z zespołem E Street Band. Na razie Western Stars, 13 utworów, jest się, naprawdę jest się z czego cieszyć. W tonacji tymczasem... Bowie, co się Zoe, czyli kącik poświęcony muzyce Davida Bowie. Watch That Man. To utwór na dziś. Looking up to me. W ostatnich tygodniach udało nam się powrócić do kącika Bowie, co się zowie, do twórczości mistrza. Myślę, że mają Państwo z tego dużo radości. I o to przede wszystkim w tym chodzi. Za tydzień mistrz również się odezwie. I na koniec mistrz kolejny z zupełnie innej muzycznej bajki, ale wciąż ważny dla muzyki sposób. Mr. John Scofield i jego Protocol. Piotr Stelmach, to ode mnie wszystko na dziś. Dziękuję. Pa, pa. We'll be right back. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Najpierw konkursowe przypomnienie. Trwa nasza 49. akcja kolarska. Proponujemy wszystkim słuchaczom, którzy nie przekroczyli 19 lat, wycieczki rowerowe w pojedynkę lub w grupie. Z tych rajdów trzeba nam przysłać sprawozdanie. Wasze prace oceni jury i wybierze laureatów akcji, którzy pojadą w nagrodę na rajd kolarski do Bułgarii. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy na wasze relacje. A teraz kolejne zaproszenie na słowackie trasy. Obok mnie Beata Egriowa z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Jaki kierunek tym razem obierzemy? Na początku chcę wspomnieć bardzo fajną aplikację trip.slovakia.travel, gdzie można znaleźć dużo fajnych tras rowerowych z atrakcjami po drodze, restauracje, hotele, zabytki, imprezy i tak dalej. A tak konkretnie? Trasa rowerowa Trstená Nový Targ, która jest bardzo popularna dla Slováku i dla Polaków. Jest długa 40 km z powrotem mniej niż 80 km. Je to ľahká trasa roverová, odpovedná dla rodín s malými deťmi, ale tiež dla bardziej vymagajúcich rovežistov. Každý sobie poradí, tak? Tak, trasa roverová rozpočína sa v mieste Trstená i končí v Novým Targu. Na trase čeká kilka stref rekreacijných a práve na celej trase možná zažiť spaňalý výdok na Tatry. Na odcinku jest tylko jedno źródło wody, a to jest relaksujące miejsce Liesek Kaplica. Więc bardzo polecam i zapraszam do Trstenej. No a kolejna trasa? Kolejna trasa, którą zvolilam, jest Pichtiko Magistrála, która jest też bardzo szukaną trasą rowerową dla Polaków, ale i dla Slováków. Całkowita długość trasy jest 171 km. Oferuje możliwość odkrycia bogactwa Spiszu od południa do granicy z Polską. Jest to główny szlak roverový regióna Spiš. Také hlavné atrakcie na trase sú parky národové, Slovácky raj i Pieniny, ale tiež spišské historičné miesta, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Spišská Bela, Spišská Stará Ves, ale i zábytky vpísané na lište Światového dedictva UNESCO, Žehra, zámek Spišský, Spišská Kapitula, Levoča, Drevňany, Koščul, Kežmiarku. Czyli bardzo ciekawa trasa właściwie dla każdego rowerzysty, tak. Ale trzeba mieć kondycję. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład myślnik pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet.